یا شفیع امم للہ کر دو کرم، یا شفیع امم للہ کر دو کرم، شالا وسدار بے تیرا سو سوڑا حرم، یا شفیع امم للہ کر دو کرم، شالا وسدار وے تیرا سوڑا حرم، ہم غلام رکھنا خدا را بھرم، ہم غلاموں کا رکھنا خدا را بھرم، شالا وسدا ربے تیرا سو منتشر ہے خیالات کی وادیاں، لٹ گیا ہے سکون والیے دو جہاں، منتشر شہ محترم شالا وسدار بے تیرا سوڑا حرم، تیرا سوڑا حرم، تیری چوکھٹ کے مانگت ہے جائے اپنی رحمت سے بھر دیجئے جھولیاں، اپنی رحمت سے بھر دیجئے جھولیاں، ہم ہیں امیدوار کرم ہو کرم، ہم ہیں کرم ہو کرم، شالا وسدار بے تیرا سوڑا حرم، تیرا سوڑا حرم، تیری یادوں سے معمور سینا رہے چشمِ نم، در پہ بیٹھا رہوں لے کے میں چشمِ نم، شالا وسدار بے تیرا سوڑا حرم، تیرا سوڑا حرم، کس کو جا کر کہے تاجدار حرم رحم فرما دے، اب تیری امت ہے ہم، رحم فرما دے اب تیری امت ہے ہم، شالا وسدا ربے تیرا سونا حرم، تیرا سونا حرم، میرے ہاتھوں میں کاسا ہے امید کا، ہوں بھکاری شاہ میں تیری دید کا، ہوں بھکاری شاہ میں تیری دید کا، میں گدائے حرم تو نبی محترم، شالا وسدا روے تیرا سونا حرم، تیرا سونا حرم، یا نبی اپنی الفت کی سوغات دے، اپنی شایان شان مجھ کو خیرات دے، اپنی شایان شان مجھ کو خیرات دے، اس سے مطلب نہیں کہ سوا ہو یا کم، شالا وسدا ربے تیرا سونا حرم، تیرا سونا حرم، حاضری گو نیازی کی دربار میں، زندگی سر تیرے اذکار میں، آتے جاتے رہے تیری چوکھٹ پہ ہم، آتے جاتے رہے تیری چوکھٹ پہ ہم، شالا وسدا ربے سونا حرم، تیرا سونا